500 zł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi. Wojtek Mazolewski Quintet. Sydney Polak. Karaś Rogucki. Ralf Kamiński. Nocny Kochanek. Raz, dwa, trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklam. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 sierpnia. Minęła 22. Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis Trójki. Za nami kolejny dzień igrzysk w Tokio, czwartek bez medalu, szansa na kolejny krążek już jutro. Aleksander Łukaszenka nakazał wzmocnić ochronę białoruskich granic. Sensacja w świecie futbolu, Leo Messi po 20 latach odchodzi z Barcelony. 13 dzień igrzysk w Tokio bez medali dla biało-czerwonych, co nie oznacza, że nie było powodów do zadowolenia. Nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów awansowała do finału. Polki były najlepsze w biegu półfinałowym, zostawiając w tyle Kubanki i Belgijki. Zdaniem biegaczki Angeliki Cichockiej siłą polskiej sztafety jest drużyna. Dziewczyny pobiegły zadaniowo, pobiegły spokojnie, bez stresu, nie miały nawet sobie równych na ostatnich metrach, więc to świadczy o świetnym przygotowaniu. W finale mogą stoczyć ciężką batalię z Amerykankami. To jest taki team spirit, to jest drużyna. One ze sobą biegają, one ze sobą spędzają czas. Amerykanki są świetne indywidualnie, natomiast zobaczymy, jaki to da wynik w sztafecie. Finał w sobotę. O pechu mogą mówić nasi biegacze. Marcin Lewandowski doznał kontuzji na 250 metrze przed metą i nie ukończył półfinałowego biegu na 1500 metrów. Najbardziej przykre jest tym wszystkim to, że to w jakiej formie teraz jestem, to jak się czułem w dzisiejszym biegu półfinałowym, w biegu, który chłopaki skończyli na 3:33 i ja po prostu nie lekceważąc żadnego przeciwnika, ja mogłem w tym biegu czytać książkę po prostu. Ja się czułem tak komfortowo. Szkoda, że moje ostatnie igrzyska w taki sposób się skończyły. W drugim półfinale Michał Rozmus podczas pierwszego okrążenia zgubił but, przez co finiszował na ostatnim miejscu. Został jednak warunkowo dopuszczony do sobotniego finału po apelacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Straciłem buty z Achillesa tak naprawdę, bo jest w nim tutaj taka dziura specjalnie napięte i prawdopodobnie tam gdzieś się zatrzymał grot i zdjęto mi tego buta. No ja liczyłem, że on nie spadnie tak szybko, jednak przy moim kroku, przy odbiciu po 50 metrach kolejnych, czyli no po 200 metrach, straciłem buta. Jutro z wielkimi szansami na medal wystartuje Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem. Polka w eliminacjach była zdecydowanie najlepsza. Udział w finale zapewniła sobie już w pierwszej próbie. Początek konkursu o 13:15. Sprawa dymisji Anny Korneckiej to przejściowy kryzys, który Zjednoczona Prawica przezwycięży, powiedział senator PiS Stanisław Karczewski. Według gościa radiowej Jedynki straciła ona stanowisko wiceminister rozwoju pracy i technologii z powodu niezadowalającego tempa prac nad projektami Polskiego Ładu. Opóźnienie pracy nad kluczowymi ustawami Polskiego Ładu dotyczącymi ułatwień budowlanych. Mówię tutaj o budowie bez zezwoleń domów 70 metrów kwadratowych. Również domy bez wkładu własnego. Więc to są takie dwa kluczowe projekty Polskiego Ładu, które już powinny być procedowane, a moim zdaniem już powinny być uchwalone tak, żeby jeszcze jesienią można było rozpocząć budowy tych domów. Anna Kornecka była wiceministrem z rekomendacji Porozumienia Jarosława Gowina. Aleksander Łukaszenka nakazał wzmocnić ochronę białoruskich granic po tym, jak Litwa zaczęła zawracać nielegalnych imigrantów. Władze w Wilnie zarzucają Białorusi wspieranie nielegalnej migracji. Podczas specjalnej narady służb Łukaszenka nakazał, by pilnowano każdego metra granicy. Od dzisiaj nikt z sąsiednich krajów, czy to z południa, czy z zachodu, nie powinien postawić nogi na terytorium Białorusi. Tylko wczoraj na Litwie zatrzymano 19 migrantów, a na Białoruś zawrócono ponad 300 obcokrajowców. To głównie imigranci z Iraku. Prawdziwy szok dla świata futbolu, a przede wszystkim fanów Barcelony, to koniec pewnej epoki, piszą media. Leo Messi po 20 latach opuszcza Barcelonę, poinformował w czwartek hiszpański klub. Wprawdzie obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie nowego kontraktu, ale na przeszkodzie stanęły przepisy finansowe hiszpańskiej ligi. Jak poinformował klub, podpisanie nowego kontraktu nie jest możliwe z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych obowiązujących w La Lidze. Messi, który przyszedł do Barcelony w wieku 13 lat, jest najlepszym strzelcem w historii klubu z Camp Nou. Ruszyły spekulacje, gdzie teraz trafi. Od dawna spekulowano, że w razie nieprzedłużenia kontraktu odejdzie do Manchesteru City. Wszystko przez Pepa Guardiolę, który chciałby ściągnąć go do siebie. Drugim kierunkiem jest Paris Saint-Germain, gdzie mógłby stworzyć trio z dawnym kolegą z Barsy, Neymarem, oraz Angelem Di Marią, z którym gra w reprezentacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy strefa opadów z południa powoli będzie się przemieszczać na północ. Piątek ze słońcem w południowej i zachodniej części kraju. Poza tym wszędzie przedadzą się parasole. Na Pomorzu tylko 14 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej 24. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Gontarczyk. W dzisiejszym Klubie Trójki chciałbym poruszyć temat polskich roszczeń wobec Niemiec za straty i zniszczenia z czasów II wojny światowej. O jakich liczbach w ogóle mówimy? Na ile ten temat jest w ogóle tematem rzeczywistym? Przecież pojawiają się głosy, że to sprawa zamknięta i żadnych pieniędzy nie będzie. Co ewentualnie Polska może i powinna zrobić, żeby reparacje lub odszkodowania jakiekolwiek uzyskać? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem pana posła Arkadiusza Mularczyka. Witam pana posła bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł jest przewodniczącym, to pozwolę sobie odczytać, bo to jest długa nazwa, Parlamentarnego Zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Tak dobrze, panie pośle? Tak jest, nazwa jest długa, ale myślę, że bardzo precyzyjna. Państwo działacie w Sejmie już kilka lat chyba, z pięć. Co przez te 5 lat udało się zrobić? To znaczy zespół został powołany w ubiegłej kadencji Sejmu i podjął prace związane z oszacowaniem strat wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym okresie czasu dosyć, myślę, głęboko zgłębiliśmy problematykę strat Rzeczpospolitej i próby ich oszacowania. Udało nam się zebrać zespół wybitnych ekspertów z różnych dziedzin szacowania strat. To jest grupa kilkunastu osób, najczęściej z tytułami profesorskimi z dziedziny rzeczoznawstwa, ekonomii, którzy podjęli się trudu czy próby oszacowania w oparciu o dostępne publikacje naukowe strat wojennych, jakie doznała Polska w wyniku najazdu Niemiec. I niemal po 2 latach myśmy zakończyli taki podstawowy pion naszych prac. Po pewnych recenzjach, bo oczywiście praca była później recenzowana przez kolejną grupę naukowców, uznaliśmy, że jeszcze jest potrzeba uzupełnienia tego raportu o dodatkowe rozdziały. I na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że raport jest, myślę, kompletny, w tym sensie, że myśmy zakończyli swoje prace. Raport jest też przetłumaczony na język angielski i już jakby od decyzji o charakterze politycznym będzie zależał czas i miejsce jego publikacji oraz dalsze procedowanie. Ale jak to wygląda, bo mamy już ponad 70 lat po wojnie, czy to było w ogóle możliwe, jakimi metodami to szacowano, jak to w ogóle zrobić tyle lat po wojnie? Rzeczywiście to jest poważny problem, bo w ciągu tych ostatnich 70 lat takich prób było co najmniej kilka, ażeby podjąć się właśnie opracowania szacunku strat wojennych i można powiedzieć, że tylko jedna z takich prób zakończyła się sukcesem. 2 lata po wojnie Biuro Odszkodowań Wojennych przygotowało taki raport właśnie o stratach wojennych ludzkich i materialnych, gdzie na ówczesne czasy wypracowano jakby kwotę 850 miliardów dolarów, która jakby jest kwotą w oparciu o waloryzację, którą dzisiaj jakby możemy wyliczyć. I to była jedyna konkretna, realna próba 2 lata bezpośrednio po wojnie. Później jeszcze w czasach komunistycznych wielokrotnie próbowano wracać do problematyki oszacowań strat, ale nigdy to się już nie udało. Te prace rozpoczynano, natomiast nigdy ich nie zakończono. Więc jeśli nasz raport będzie publikowany, mam nadzieję, że tak się stanie w tym czy też następnym roku, to ten raport będzie, myślę, jest dużym sukcesem, dlatego że jest to druga próba, ale zakończona pewnym efektem, finałem od zakończenia II wojny światowej właśnie próba oszacowania strat materialnych i ludzkich zadanych przez Niemcy w wyniku II wojny światowej. No ale ten raport, o którym pan mówi, bodajże z 1947 roku, jeśli dobrze pamiętam, zawiera wiele takich uchybień i pewnych warsztatowych niebezpieczeństw. Z tego, co ja pamiętam, to ze względów politycznych nie było możliwe w ogóle wtedy mówienie na przykład o stratach ze strony Sowietów. I z tego, co pamiętam, te straty ludzkie dotyczące na przykład lekarzy, oficerów i tak dalej, potraktowano zbiorczo, bo przecież nie można było mówić o Katyniu. Tak? Jak się państwu to udało? Ja na przykład znam z terenu z lat 40. dokumenty, które wskazują, że przez 5 lat okupacji na danym terenie tak naprawdę zniszczeń nie było. Nic się nie działo, a pojawiła się Armia Czerwona, która się zachowywała czasami trochę jak szarańcza i samo przejście Armii Czerwonej w 45 roku czy 4 przyniosło dużo większe straty niż poprzednie 5 lat okupacji. Jak z tymi problemami sobie warsztatowymi, takimi typowymi, jak sobie z tym radziliście? My możemy tylko i wyłącznie z perspektywy naszej mówić o pewnych szacunkach i nigdy nikt, to jestem przekonany, nie będzie w stanie tutaj dokładnie, precyzyjnie tych kwot wyliczyć. To są tylko i wyłącznie szacunki. Bo po pierwsze musimy przyjąć pewną metodologię. Mówimy tylko i wyłącznie o stratach zdanych przez Niemców, a nie przez Rosjan. Oczywiście to jest często ciężko rozdzielić. Ponadto mówimy tylko i wyłącznie o stratach zadanych na obszarze tych ziem, tak zwanych dawnych, które wchodziły w skład Rzeczpospolitej przed wojną i wchodzą w skład Rzeczpospolitej po wojnie. Czyli nie obejmują one strat materialnych na obszarze, który obecnie nie jest częścią Rzeczpospolitej, czyli terenów Kresy wchodzących wschodnie. Do Ukrainy, czy Białorusi, czy Litwy. Tak więc myśmy nie byli w stanie, ponieważ takich opracowań po prostu nie ma, nie byliśmy w stanie tych strat materialnych wyliczyć. Natomiast oczywiście podjęliśmy próbę oszacowania strat ludzkich i te straty rzeczywiście, jak pan tu podkreśla, one się w pewien sposób różnią od tych strat, które zostały w raporcie z 1947 roku wyliczone na ponad 6 milionów ofiar. I najprawdopodobniej te 6 milionów ofiar jest wynikiem, tak jak pan wspomniał, zaliczenia części ofiar sowieckich po prostu Niemcom. Myśmy podjęli taką próbę, ażeby wyliczyć w oparciu o wszelkie dostępne publikacje dotyczące strat ludzkich. No i nasz raport ocenia te straty na około 5 200 000 obywateli Rzeczypospolitej. Ale oczywiście także się pojawiają właśnie problemy, jak zaliczyć, czy do strat tych ludzkich, za które odpowiedzialni są Niemcy, zaliczyć na przykład straty wyznane przez Polskę na Wołyniu, gdzie wiadomo, nacjonaliści ukraińscy wymordowali ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Więc te tereny były administrowane przez Niemców, więc wydaje się, że również te straty ludzkie obciążają Niemców. Więc można powiedzieć, że każdy punkt tych szacunków, czy strat ludzkich, czy materialnych, będzie obarczany wieloma pytaniami, wieloma wątpliwościami, ale czasami trzeba je przeciąć, żeby po prostu nie uwikłać się w różne dywagacje, dygresje, bo ich bardzo dużo, ale jednak pokazać pewien podstawowy trzon czy pień naszego raportu. Myślę, że nam się to udało, bo po tych 2 latach ponad dyskusji, rozmów, spotkań, analiz, także później kontranaliz, wydaje się, że ten pień raportu jest takim fundamentem, on jest w sposób bardzo taki rzetelnie oszacowany i nie ma tam, że tak powiem, żadnych fantazji. To się opiera wszystko na faktach, datach, analizach, liczbach. I my raczej, powiedziałbym, zaniżaliśmy te straty, aniżeli zawyżaliśmy. Powiedział pan, jeśli dobrze zrozumiałem, 850 miliardów dolarów, tak? Dobrze to była pamiętam? Kwota, którą wyliczył BOW. On wówczas wyliczył te straty na około 50 milionów dolarów. Biuro Odszkodowań Wojennych. Tak. W 1937 roku i te 50 milionów dolarów, jeśli byśmy dzisiaj właśnie zwaloryzowali od 1937 roku do 2000, bo powiedzmy na ten dzień to liczyliśmy, to ta kwota zwaloryzowana wynosi 850 miliardów dolarów. Jest to kwota, która wynika z raportu BOW-u. To nie jest kwota, która wynika z naszego raportu. No nie chciałbym dzisiaj jakby z oczywistych względów przed publikacją raportu tej kwoty ujawniać i mówić, natomiast mogę tylko powiedzieć, że jest ona wyższa od tej kwoty raportu z BOW-u. Dlatego też, że na przestrzeni tych powiedzmy 80 lat my zupełnie inaczej podchodzimy do szacunku wielu strat. Dziś zdecydowanie jednak wartość życia ludzkiego jest znacznie więcej warta, jeżeli tak to możemy określić, niż straty materialne. I te proporcje, jeżeli mogę tak to określić, w raporcie BOW-u mniej więcej były 3:1, czyli powiedzmy jeden to były straty ludzkie, to o tyle w naszym raporcie straty ludzkie są znacznie wyżej wyceniane, aniżeli straty materialne. No ale jest wiele chyba innych jeszcze dziedzin, które wtedy były traktowane zupełnie inaczej niż dzisiaj się to traktuje, chociażby kwestie traum czy postraconych członkach rodziny, chorób psychicznych i konsekwencji, no takich wtedy nie traktowanych chyba aż tak w taki sposób jak dzisiaj. Czy to też jakoś daje się wyliczyć? Czy... No to jest właśnie rzeczywiście największy problem, myślę, wada każdego opracowania, która dotyka strat ludzkich, no bo o ile możemy w jakiś sposób wycenić straty ludzkie, myśmy akurat tu przyjęli kryterium utraconego PKB wynikającego z faktu po prostu ubytku 12 milionów obywateli, którzy przeżyli, pracowali, tworzyli pewien PKB kraju i to jakby w oparciu o właśnie utracony PKB myśmy dokonali bardzo, myślę, efektywnie wyliczyliśmy tą utraconą wartość tych żyć ludzkich. Nie przyjmując, nie wiem, że jedno życie warte jest $1 milion czy 500 tysięcy złotych czy 1,5 miliona dolarów. No jakby przyjęliśmy po prostu, że każdy z nas, tak samo ci nasi współobywatele Rzeczpospolitej, oni określoną część życia pracowali, wytwarzali pewien dochód, płacili podatki, otrzymywali wynagrodzenia, byli częścią produktu krajowego brutto i ubytek 12 milionów obywateli jest określoną stratą dla budżetu, którą idzie w sposób ekonomiczny po prostu wyliczyć. I myśmy to wyliczyli. I myślę, że to jest jakby coś, co jest niepodważalne. Natomiast oczywiście to już nie uwzględnia tych konsekwencji, o których pan mówi, czyli tego, że się nie urodziły kolejne pokolenia. No przecież każda zabita kobieta, mężczyzna mógł mieć dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. I tego już nie jesteśmy w stanie wyliczyć. Czyli oczywiście jesteśmy, tylko to zawsze będzie obarczone jakby zarzutem, że są tylko i wyłącznie prognozy, prawda? Czy te kwestia traum, no możemy to oczywiście próbować to wyliczać poprzez fakt jakby mniejszej efektywności, mniejszej produktywności obywateli, którzy po prostu po wojnie byli słabsi, byli bardziej chorowici, mniej pracowali, mniej efektywni, mniej wydajni. I takie pewne próby podjęliśmy, ale oczywiście to są bardzo trudne rzeczy do uchwycenia w sensie ekonomicznym i myśmy tu w dużej mierze jakby opisując zakres strat ludzkich, oparli się po prostu o bardzo konkretne i efektywne wyliczenia, właśnie polegające na zaprezentowaniu, ilu ludzi wówczas było aktywnych zawodowo z tych ludzi, którzy zginęli, jaki oni wytwarzali wartość dla budżetu i ubytek tych ludzi, jaki miał wpływ właśnie na utratę PKB. I to jest jakby część w naszym raporcie, która dokonuje jakby wyceny strat ludzkich i muszę powiedzieć, że jest to ku naszemu zdumieniu. Na dzień dzisiejszy te straty właśnie w obszarze ludzkim są o wiele bardziej kosztowne, aniżeli to było w raporcie BOW-u bezpośrednio po wojnie. I te straty ludzkie dzisiaj są dominującym elementem strat, które w naszym raporcie są jakby bazą potencjalnych żądań o odszkodowania. No tak, wśród tych strat ludzkich są rzeczy takich, których się jednak nie da zekonomizować i policzyć. Nikt raczej nie wyliczy straty dla budżetu państwa i PKB utraty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wielu innych naukowców, literatów, to są rzeczy zupełnie niepoliczalne. No ale co jeszcze oprócz tych strat stricte ludzkich? Co z majątkiem trwałym? No oczywiście najpoważniejszy element to ten, o którym powiedziałem, czyli straty ludzkie i one jest jakby najbardziej dominującą, obszarem w naszych rozważaniach, czy opracowaniach, czy szacunkach. Drugim bardzo ważnym obszarem, który nie do końca jest zauważalny, to jest po prostu efekt eksploatacji gospodarczej i społecznej przez okupanta, który po pierwsze pobierał kontrybucje od obywateli, zarówno eksploatując fabryki, zakłady, ale także polską wieś, lasy. Ale także, co dzisiaj jest niedostrzegalne, myślę, dla wielu osób, to jest element związany z wprowadzaniem do gospodarki naszego kraju obcej waluty, który był niekorzystny z punktu widzenia jakby wymiany, i poprzez taką właśnie finansową jakby operację drenaż no, całego społeczeństwa i całej gospodarki. Bo przez te lata okupacji, 5 lat okupacji obywatele po bardzo niekorzystnym kursie musieli oddawać płody rolne, efekty pracy zakładów, fabryk, ale także później po wojnie zostali z pustymi papierami po prostu, bo te banknoty straciły jakąkolwiek wartość. I także ten obszar jest z punktu widzenia naszej pracy również obszarem, który jest bardzo, stanowi wysoki procent strat, jakie okupacja niemiecka wyrządziła Polsce. Czyli nawet nie te bezpośrednie zniszczenia jakby nieruchomości, prawda, budynków, które no, można powiedzieć, są spektakularne, tak, gdy widzimy zdjęcia zniszczonych miast, przede wszystkim Warszawy, ale to, że przez 5 lat polska gospodarka, polska wieś, całe polskie państwo i społeczeństwo po prostu było wyzyskiwane. To jest również no, gigantyczny obszar strat wojennych związanych z okupacją. Oczywiście dalsze obszary to są straty materialne. I tutaj również wchodzimy w bardzo wiele różnego rodzaju analiz, dywagacji, jak te straty liczyć, czy liczyć powiedzmy straty w majątku miast, wsi jako według jakich kryteriów to liczyć, czy według kryteriów dochodowych, czy odtworzeniowych, no ile dzisiaj kosztowałoby odbudowanie Jasła, Warszawy, prawda, Wielunia i wielu, wielu, wielu innych miejscowości, które zostały zniszczone niemal w 100%. No czy wartość na przykład dochodową, jakie te budynki, magazyny, sklepy, szpitale, szkoły przynosiłyby efekty ekonomiczne dla Skarbu Państwa. Także tutaj również musieliśmy zmierzyć się z wieloma różnymi rodzajami pytaniami, jak tą wartość odtworzyć, jakie przyjąć szacunki. I tutaj myślę, że to również jest jakby w sposób bardzo dokładny i precyzyjny oszacowane w oparciu o dokumenty, które udało nam się ustalić, też w dużej mierze oparte o raport BOW-u. Co jest, myślę, co najwięcej też sprawiało pewnego rodzaju trudności, to oszacowanie strat w obszarze dóbr kultury. No, zniszczone kościoły przede wszystkim, ta wartość też właśnie związana z obiektami kultów religijnych, no i cały świat, że tak powiem, właśnie zabytków, kultury, sztuki, książki, obrazy, biblioteki, archiwa. Archiwum dawne, mnóstwo dokumentów. To jest no, obszar, który wzbudza gigantyczne problemy związane z szacowaniem, dlatego że no jak dzisiaj wycenić te skradzione dzieła sztuki, prawda? Przecież dzisiaj widzimy, jak drogocenne są obrazy znanych malarzy, artystów. Przecież w Rzeczpospolitej było tych dzieł w muzeach bardzo dużo. Więc gdyby te obrazy wisiały nadal w polskich muzeach, te rzeźby, książki, no one przynosiłyby wymierne efekty, wymierny dochód dla Skarbu Państwa, prawda? Dzisiaj obraz jakiegoś znanego artysty kosztuje wiele milionów dolarów, prawda? A takich obrazów Niemcy nam skradli po prostu bardzo wiele, więc no to jest kolejny obszar, który wzbudza wielkie emocje, jeśli chodzi o szacowanie, jakie kryteria przyjąć, ile dzisiaj mogłyby te obrazy kosztować, ile państwo polskie utraciło właśnie na skutek straty tak wielu dóbr kultury, dzieł sztuki. Także tutaj no, spotykamy się z całą masą różnego rodzaju wątpliwości, pytań, które trzeba rozstrzygać. I chcę podkreślić, że mimo iż, jak powiedziałem wcześniej, ta nasza kwota z naszego raportu jest znacznie wyższa niż kwota wynikająca z raportu BOW-u, to my we wszystkich tych wyliczeniach stosowaliśmy, że tak wiem, bardzo konserwatywne metody szacowania i raczej zaniżaliśmy w dół, aniżeli zawyżaliśmy. Jakby przyjmując, że no każde niedociągnięcie, błąd będzie traktowany jako wielka wpadka autorów raportu, że tutaj, prawda, coś zawyżyli, podkoloryzowali, bo mówię, tu skala tych strat i obszarów strat jest tak wielka, że po prostu to w ogóle nie ma sensu, ażeby cokolwiek zawyżać, czy podciągać w górę, bo i tak ten raport, który szacuje powiedziałem, straty materialne. On szacuje tylko i wyłącznie straty z obszaru ziem dawnych, nie obejmując tak zwanych ziem odzyskanych i ziem utraconych. No jakbyśmy chyba nie liczyli, to te kwoty będą olbrzymie. Spróbujemy się więc w następnej części programu zastanowić, jakie mamy w ogóle podstawy prawne do tych roszczeń i czy to w ogóle może się udać. Wodoczysta. Witaj rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce. Możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić, dziś w dłonie swoje weź mą głowę. Moją głowę na swym miękkim połóż dnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Witam Państwa ponownie w Klubie Trójki. Piotr Gontarczyk. Moim Państwa gościem jest poseł Arkadiusz Mularczyk i rozmawiamy o reparacjach, odszkodowaniach ze strony Niemiec za zniszczenia II wojny światowej. Jakie mamy podstawy prawne w ogóle do tego, ponieważ takich głosów trochę lekceważących działania Polski w tym zakresie, także komisji pana posła, słychać. Jakie mamy podstawy prawne? Czy to nie jest kwestia zamknięta, jak mówi wielu? Znaczy, trzeba tutaj podzielić jakby tą sprawę na jakby dwa obszary, na obszar tych jakby roszczeń państwowych, które powinny i przysługują państwu polskiemu poszkodowanego w wyniku wojny, i jakby roszczenia o charakterze indywidualnym, które powinny przysługiwać obywatelom, którzy utracili życie, zdrowie, bądź też utracili majątek w wyniku właśnie działań wojennych. Jeśli chodzi o ten obszar, powiedzmy, potencjalnych roszczeń publiczno-prawnych, no to trzeba podkreślić, że po wojnie doszło do zawarcia traktatu w Poczdamie, gdzie określono, że Rzeczpospolita Polska, czy PRL w zasadzie, będzie pobierał reparacje, które będą się należały ZSRR, czyli jakby będziemy się zaspokajać z tych reparacji, które dostanie ZSRR. No, jak to wyglądało w praktyce, to możemy się domyślać, że oczywiście wpływało do PRL-u trochę zdezolowanego sprzętu z Niemiec, jakiś stary olej, jakieś książki, także dzieła Marksa Lenina, więc to oczywiście była fikcja, te reparacje płacone za pośrednictwem ZSRR. A z drugiej strony ZSRR obciążył w latach 50. Polskę obowiązkowymi dostawami węgla, więc no nie dość, że nie otrzymywaliśmy reparacji, czy nie dostaliśmy reparacji od Niemiec za pośrednictwem ZSRR, to jeszcze byliśmy eksploatowani ekonomicznie, dostarczając węgiel po zaniżonych cenach. I myśmy tutaj wyliczyli, że nawet te reparacje przyznane w traktacie w Poczdamie, one nie zostały zapłacone. W niewielkiej części zostały zapłacone, więc Rzeczpospolitej Polskiej przysługują reparacje z traktatu w Poczdamie, które nie zostały zapłacone. Ale oczywiście my nie możemy podchodzić do tego, że reparacje mogą być limitowane poprzez umowę w Poczdamie, gdzie Polska nie brała w ogóle udziału, gdzie to Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ustaliły, jak Niemcy mają spłacać kraje, które poniosły straty. No i tam określono pewnego rodzaju właśnie tutaj kryteria, one nie zostały zrealizowane. Ale one oczywiście nie mogą Polski limitować w dochodzeniu czy domaganiu się pełnych odszkodowań. To nie nastąpiło oczywiście ani w latach 50., 60., 80. z uwagi na okoliczności, które znamy. Polska nie była suwerennym krajem. Podnoszenie reparacji w tamtym czasie no, nie wchodziło w grę, bo na to nie pozwalał ZSRR. Mieliśmy jeszcze po drodze rzekome, w cudzysłowie, zrzeczenie się tych reparacji przez Bieruta, co oczywiście... No właśnie, co oczywiście to jest często podnoszona sprawa, że zrzekliśmy się odszkodowania. Nie jest prawdą. Ja może zaraz do tego wątku wrócę, na razie jakby skończę ten pewien ciąg myślowy pokazujący, gdzie jesteśmy. Tak więc do 1989 roku Polska nie mogła samodzielnie podejmować takich działań. Później no, były inne cele, NATO, Unia Europejska, był traktat 2+4, gdzie według Niemiec rzekomo także nastąpiła jakby rezygnacja z reparacji wojennych. No to oczywiście jest pewnego rodzaju ciąg historyczny, który był niekorzystny dla naszego kraju, bo po pierwsze nie mieliśmy jakby suwerenności w swoich decyzjach. Później oczywiście były trochę inne priorytety w polityce międzynarodowej, ucieczka jakby od Rosji, NATO, Unia Europejska, więc ten temat gdzieś był cały czas z boku. I co trzeba podkreślić, no Niemcy to sprytnie wykorzystywały, bo unikały tej odpowiedzialności, przeciągały ten temat, jakby użyto takich sformułowań w publikacjach naukowych czy piśmiennictwie, że Niemcy grały na przemilczenie, zapomnienie i przedawnienie. Dobrze, no ale czy my jako Polska popełniliśmy tutaj jakieś błędy? Czy teraz, jakieś deklaracje złożyliśmy międzynarodowe, wiążące dzisiaj, że tych odszkodowań czy reparacji być po prostu nie może? To oczywiście trzeba podkreślić, że w świetle prawa międzynarodowego zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają. Po prostu to wynika z ogólnych zasad prawa międzynarodowego. Ale to jest coś innego zupełnie niż kwestia roszczeń finansowych i reparacji. No, co innego ludobójstwo, co innego pieniądze. Nie do końca, bo te wszystkie trzy elementy, one były realizowane na ziemiach polskich, czyli i zbrodnie wojenne, i ludobójstwo, i zbrodnie przeciwko ludzkości. Ale oczywiście dyplomacja niemiecka wykorzystywała tu każdą słabość rządów komunistycznych, później postkomunistycznych, i padały tu różnego rodzaju sformułowania, które dzisiaj jakby Niemcy mogą wykorzystywać na swoją korzyść. Ja uważam jednak, i ta moja obserwacja jest wynikiem też tego, co się dzieje na świecie w zakresie jakby odszkodowań za zbrodnie wojenne, ludobójstwo, czy zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej, że o dziwo Niemcy bardzo często płacą i grupom społecznym, i grupom narodowym, ale też krajom odszkodowania. Nie tak dawno zakończono zapłacenie reparacji za pierwszą wojnę światową Francji. Za kolonie w Afryce, zdaje się. Za kolonie w Afryce. Dzisiaj słyszymy w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponoć Niemcy dogadali się z Namibią, że będą płacili za ludobójstwo popełnione na początku XX wieku. Więc to pokazuje, że problematyka odszkodowań za ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości jest sprawą otwartą. I jest to, w mojej ocenie, jest to przede wszystkim wynikiem presji o charakterze politycznym, a nie prawnym, to czy jakiś kraj się ugnie, czy się nie ugnie. I z tej perspektywy na pewno dzisiaj trzeba powiedzieć, podkreślić, że Niemców bardzo denerwuje to i przypominanie im odpowiedzialności za II wojnę światową, za to, że się nie rozliczyli. Jestem przekonany, że mądra, odpowiedzialna jakby tu pewnego rodzaju strategia związana z przypominaniem Niemcom, ale także ze zwerbalizowaniem im roszczeń może przynieść w przyszłości efekty, bo Niemcy jako kraj zależy im bardzo na wizerunku kraju przestrzegającego pewnych wartości, kraju demokratycznego, dbającego o standardy, prawa człowieka itd., itd. I dzisiaj przypominanie Niemcom o tym, że mają tak wielki dług wobec Polski, no niszczy ich wizerunek po prostu. Niszczy ich wizerunek i każda publikacja, a zapewniam tu pana i państwa, że już tylko dyskusja o reparacjach, jaka się toczyła, ona się przetaczała przez wszystkie media na świecie. Poczynając od mediów europejskich, po media amerykańskie, australijskie, afrykańskie, nawet chińskie, tak? Więc to dla Niemiec było coś, czego oni bardzo nie lubią, czego chcieliby uniknąć. Jestem przekonany, że podjęcie przez Polskę, być może także w współdziale z innymi krajami. A no właśnie, przecież nie jesteśmy sami, tak? Zdaje się, że jeszcze Grecy stanęli w tej kolejce. No Grecy, o dziwo, są, jak widzimy, krok przed Polakami, bo oni też kilka lat temu oszacowali swoje straty wojenne i wyliczyli na 320 miliardów euro. Ja nawet miałem okazję spotkać się z przewodniczącym zespołu greckiego, byłem w parlamencie greckim, rozmawiałem o tym z oficjalami z parlamentu rządu greckiego i oni ten raport opublikowali. Tam były dwa raporty, jeden parlamentarny, drugi sejmowy. Oczywiście ta sprawa, o dziwo, łączy elity greckie, społeczeństwo greckie, a nie dzieli. I Grecy nie tak dawno, bo chyba półtora roku temu, wystąpili do rządu Niemiec oficjalnie z roszczeniami. No Niemcy roszczeń nie uznali, natomiast sprawa jest. Sprawa jest zgłoszona, jest notyfikowana i każdoczesny rząd Grecji tą sprawę podnosi w relacjach z Niemcami. Raz sprawa gdzieś przycicha, innym razem jest o niej głośno, natomiast ona w relacjach niemiecko-greckich jest. Oczywiście myślę, że powinniśmy tą ścieżką grecką ścieżkę wykorzystać i zrobić podobnie, bo przecież nie możemy jakby chować pod dywan czy zamykać w szafie sprawy, która po prostu nie jest w relacjach polsko-niemieckich uregulowana i czy wyjaśniona. Więc to jakby króciutko, oczywiście to każdy z tych tematów jest tematem na godzinę opowiadania, ale myślę, że tu trzeba jeszcze przypomnieć jakby kwestię tych potencjalnych roszczeń indywidualnych, bo tutaj również podjąłem pewnego rodzaju działania. Oprócz tego, że jakby jestem autorem tego raportu, no to również skonstruowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, którego celem jest uchylenie tak zwanego immunitetu jurysdykcyjnego, który chroni państwa dopuszczające się właśnie zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości za działania w kraju, w którym przed sądami, w których obywatele dochodzą roszczeń. Więcej chodzi o to, żeby obywatele polscy po prostu mieli prawo dochodzenia roszczeń z tytułu strat wojennych, zbrodni wojennych przed polskimi sądami mogli pozwać państwo niemieckie. No właśnie, czy to ta droga będzie skuteczna, czy Niemcy będą respektować takie wyroki? No właśnie, to jest jakby zasada też taka międzynarodowa, że nie pozywa się przed sąd danego kraju państwa innego. To jest jakby zasada, korzysta z pewnego rodzaju wzajemności, ale są oczywiście wyjątki. Są oczywiście wyjątki i tutaj również jakby w doktrynie prawa międzynarodowego te wyjątki właśnie dotyczą zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości. I tu na przykład Grecy również są o krok przed nami, bo tam taki wyrok zapadł. Trybunału, również przed sądami greckimi takie sprawy zapadły, zobowiązujące Niemiec do zapłaty odszkodowania. No ich jakby droga nie jest łatwa, bo Niemcy tu wykorzystują jakby potęgę swojego państwa do utrudniania i blokowania tego typu inicjatyw, ale takie sprawy, takie wyroki zapadły i się toczą. No u nas, gdyby ten wyrok był pozytywny i ruszyła lawina pozwów, byłby to poważny problem dyplomatyczny między Polską i Niemcami. Jestem przekonany, że Niemcy nie mogłyby sobie pozwolić od strony wizerunkowej na to, żeby co tydzień słyszeć o kolejnych poszkodowanych ofiarach, kolejnych miastach, wioskach, które domagają się odszkodowania za pacyfikację, za mordy, za naloty, za obozy, za zniszczenia. No byłoby to rujnujące dla ich kraju w sensie wizerunkowym. Wspomniał pan poseł, że w Grecji jest pewien swego rodzaju konsensus, że wszystkie siły polityczne mają mniej więcej taką samą opinię w tej sprawie i działają solidarnie. No w Polsce chyba tak to nie wygląda. Ja obserwowałem wielu posłów obecnej opozycji, także publicystów i dziennikarzy, którzy nazywali tego rodzaju działania określali je jako szkodliwe dla Polski, jako psujące wizerunek Polski, że to takie bezsensowne gonienie króliczka tylko, którego się i tak złapać nie da, zresztą nie o to chodzi. Co z tą polską opozycją? Jak zrobić tak, albo do czego się odwołać, żeby jednak ona reprezentowała bardziej interesy państwowe, a nie tylko takie no, bieżące stanowisko polityczne? No ja myślę, że to właśnie pokazanie, po pierwsze, że Niemcy płacą te odszkodowania wielu krajom, płacą krajom afrykańskim, płacą odszkodowania obywatelom Izraela, Europy Zachodniej z tytułu II wojny światowej, a Polakom nigdy nie zapłacili. No i to, że w społeczeństwie polskim jest duże poparcie dla takich roszczeń. Praktycznie to poparcie mimo tego, iż nie ma już tak wielu informacji o stratach, o ofiarach, to poparcie gdzieś sięga na poziomu 60%. Bo jakby my do końca sobie nie uświadamiamy, dlaczego taki mamy problem z budowaniem państwowości w naszym kraju, z budowaniem sprawnych instytucji. No, ale to jest cały czas pokłosie II wojny światowej, później okupacji radzieckiej. Ja myślę, że jednak nawet bardziej II wojny światowej, bo dlatego, że no w tym czasie po prostu wymordowano praktycznie wszystkie polskie elity, wyniszczono substancję, tą tkankę i społeczną, i tą materialną również. I to jest jakby wielki problem do dzisiaj, który mamy z odbudowaniem sprawnej państwowości. Ale też, co jest istotne, nie do końca mamy świadomość, że no, gdyby nie druga wojna światowa, to jestem przekonany, że dzisiaj bylibyśmy w pierwszej dziesiątce najbardziej gospodarczo rozwiniętych krajów świata, bo przed wojną byliśmy na poziomie Hiszpanii, byliśmy na bodajże 10 czy 11 miejscu, tak jak Hiszpania. Dzisiaj Hiszpania jest właśnie gdzieś w tym samym miejscu koło pierwszej dziesiątki, pod koniec pierwszej dziesiątki, a Polska jest pod koniec drugiej dziesiątki. Więc to pokazuje, że to polskie PKB byłoby co najmniej dwukrotnie wyższe, jeśli nie więcej. I jestem przekonany, że bylibyśmy gdzieś na poziomie Włoch i Hiszpanii, jeśli chodzi o poziom naszego KP. Niedaleko za Francją czy Wielką Brytanią. No, tak wyglądałaby Polska, takie warunki finansowe mieliby Polacy, jak statystycznie, powiedzmy, Brytyjczycy czy Włosi. Gdyby nie było II wojny światowej, no to dla mnie to jest oczywiste, tak? I jeśli to dzisiaj uświadomimy Polakom, że jeździliby lepszymi samochodami, mieliby większe zasoby gotówkowe, tak, w bankach, żyliby w lepszych mieszkaniach, stać byłoby ich najwięcej, mogliby edukować swoje dzieci na lepszych uniwersytetach, no to wówczas ta perspektywa się zmienia, tak? Że to, jednak widzimy, że mimo, że się dobrze rozwijamy, gonimy Zachód, to jednak cały czas jednak ten dystans jest. I pytanie, czy on się aż tak bardzo zmniejsza na przykład między Polską a Niemcami na przykład? No tych problemów jest znacznie więcej. Nawet o kwestiach ofiar. Ja to opowiem może taką dykteryjkę, ale to nie do końca jest dykteryjka. Na przełomie tysiącleci pracowałem za 20 lat temu w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która wypłacała taką pomoc finansową dla robotników przymusowych, dla więźniów obozów koncentracyjnych. Pan orientuje się, jakie to były stawki mniej więcej? No tak, myśmy to badali, że około miliona polskich obywateli, którzy pracowali przymusowo w Niemczech, oni dostali, z tego co ja pamiętam, około ponad miliard euro na jakby współczesne pieniądze. I to były takie jednorazowe wypłaty, które dostawali ci ludzie, którzy, podkreślam, często pracowali 2, 3, 4, 5 lat dla firm, dla Bauerów niemieckich. Dostawali po 5 tysięcy złotych, 4 tysiące złotych. O nie, to były znacznie niższe stawki, panie pośle. To z mojej pamięci wynika, że osoba, która pracowała na przykład w zakładzie produkując jakąś broń, prawda, gdzie w nocy były bombardowania, no i tam było życie straszne. Takie osoby dostawały około 200-300 zł za rok pracy w Niemczech. Więźniowie obozów koncentracyjnych i ofiary prześladowań rasowych wieloletnich, a to były stawki rzędu no, kilku tysięcy złotych, ale kwoty 5000 złotych, no, nie pamiętam. Tak, ja oczywiście, bo to były różne jakby różne stawki dla różnych osób, ale to statystycznie generalnie to było kilkaset złotych, tak, do kilkaset złotych, a i teraz jakby porównajmy to do takiej sytuacji, jeżeli zwykły robotnik pracujący jakby fizycznie w fabryce w Niemczech, załóżmy, zarabia, no nie wiem, 2-2,5 tysiąca euro, prawda, i teraz on to powiedzmy pracuje w ciągu, pomnożymy to przez rok, pomnożymy to później poprzez 3, 4, 5 lat, no to ile on potencjalnie jest w stanie zarobić w ciągu tych 5 lat i jakby no takich kwot potencjalnie mógłby się domagać także ten pracownik przymusowy, biorąc pod uwagę, przecież, że on też jakby był zmuszany do tej pracy, to była praca przymusowa, więc no to, że Niemcy się wykpiły jakimiś śmiesznymi po prostu kwotami, no pokazuje tylko i wyłącznie jakby też pewnego rodzaju no zakłamanie tutaj tego przedstawicieli, tego elit, tego bogatego kraju, jednego z najbogatszych na świecie, który no niewielkimi kwotami po prostu wykpił się, uznając, że te jednorazowe wypłaty, one zatwiają w ogóle problem. No to pokazuje niestety, w jaki sposób obywatele Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polacy, zostali potraktowani, bo z drugiej strony wiemy, że obywatele żydowscy czy Europy Zachodniej dostają comiesięczne świadczenia emerytalne czy rentowe. Co więcej, jest wielkim skandalem, bo to nie tak dawno w Holandii ujawniono, że do dzisiaj żołnierze SS czy Wehrmachtu holenderscy dostają nieopodatkowane świadczenia rentowe z rządu Niemiec. I oto się również wielki skandal w Holandii kilka miesięcy temu odbył, dlaczego te świadczenia wypłacane przez rząd Niemiec nie są opodatkowane i żołnierze SS i Wehrmachtu holenderscy, którzy służyli Hitlerowi, którzy odpowiedzialni są także za mordy, za zniszczenia wojenne, oni są gloryfikowani i honorowani finansowo przez rząd Niemiec, a ofiary do dzisiaj nie mogą doczekać złamanego euro. No, w jakimś mierze wspierają słowa pana posła na temat tego, że to jednak jest pewna kwestia pewnego nacisku politycznego i że można wiele uzyskać. No, choćby wskazuje sprawa Pałacu Saskiego, od którego zaczniemy następną część rozmowy. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni, z przemodlenia, z przeomdlenia senny. W parku płakałem przed danymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Wracamy na antenę Klubu Trójki. Piotr Gontarczyk, naszym gościem jest pan poseł Arkadiusz Mularczyk, z którym rozmawiamy o kwestiach dotyczących roszczeń odszkodowawczych, czy ewentualnie jakichś reparacji ze strony Niemiec. No właśnie, panie pośle, ostatnio tematem debaty publicznej wielu głosów stała się kwestia odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. To pewien symbol niemieckiego barbarzyństwa w Warszawie, który, symbol dlatego, że Niemcy wysadzili w powietrze budynek czy pałac, który był jakby symbolem wspólnej kultury, wspólnego dziedzictwa polsko-niemieckiego. I tutaj nastąpiła rzecz, która mnie troszeczkę zaskoczyła, bo na głosy domagające się jakiegoś udziału finansowego ze strony Niemiec w tej odbudowie, no odpowiedzi nie były takie bardzo jednoznaczne, że to nie nasza sprawa, czy sprawa jest zamknięta, tylko zdaje się, że MSZ niemiecki powiedział, że będzie sprawę uważnie śledził. Czy to jakiś przełom? Ja myślę, że to są takie symptomy właśnie. No, Niemcy świetnie obserwują tutaj sytuację w tym zakresie w Polsce. No, nie też bez powodu były szef służb specjalnych Niemiec do Polski przyjechał na placówkę. Myślę, że oni świetnie obserwują, dokładnie obserwują poziom debaty, zaangażowania partii politycznych w ten problem i analizują sytuację. I rzeczywiście te takie deklaracje miękkie w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego padły, gdy w Polsce była dosyć wzmożona dyskusja na temat reparacji. Niemcy, tak jak powiedziałem wcześniej, mają pełną świadomość, jak bardzo im szkodzi wizerunkowo ta dyskusja, która się rozlewa po świecie. Więc oni chcą pewnymi gestami jakby wykupić się z odpowiedzialności. Tak? I tak jak proponowali jakiś czas temu pomnika polskich ofiar, która no, sprawa, tak jak widzimy, jakoś można umarła. Tak, tak tu powiedzieli, że no, rozważają, prawda, pomoc czy wsparcie dla budowy Pałacu Saskiego. Więc no, to są działania koniunkturalne. Oni po prostu obserwują poziom debaty, zaangażowanie w ten problem. Jeśli będą widzieli, że jest duże napięcie, że ta sprawa im bardzo szkodzi, to będą pewne gesty wykonywali. Jeśli zobaczą, że sprawa jest odpuszczona, czy będzie odpuszczona, no to oczywiście się będą wycofywali ze swoich deklaracji. Pewne znaczenie może mieć też tutaj, mogą mieć potencjalne wybory w Niemczech, które będą miały miejsce na jesień, we wrześniu. Ponieważ widzimy, że są ugrupowania w Niemczech, jak na przykład Zieloni, którzy dzisiaj mają dosyć duże szanse na współrządzenie, gdzie to jest jedyna formacja w Niemczech, która mówi o tym, że rzeczywiście powinny być stworzone fundusze dla żyjących ofiar. Powinny być stworzone właśnie fundusze też jakby związane z odbudową wynikającą z wojny. To może nie są takie oczekiwania, jak na chwilę obecną my byśmy sobie życzyli, ale to jest w ogóle już zmiana retoryki i głosu. To ja nawet spotkałem się z szefem zespołu polsko-niemieckiego Bundestagu Manuelem Sarrazinem, który później w wywiadach prasowych podkreślał, że widzi potrzebę uregulowania tej problematyki w relacjach z Polską. Tak więc to nie jest tak, że głosy w Niemczech są głosami jakby jednolitymi. No, postawa kanclerz Merkel, CDU, CSU jakby jest jednoznaczna. Oni po prostu prezentują tutaj stanowisko Niemiec, które jest bardzo sztywne, chroniące po prostu interesy budżetu Niemiec. I być może jest pewna nadzieja, że po zmianie władzy, dojściu zielonych to stanowisko się troszeczkę zmieni, ale ono będzie zależało od tego, jakie będzie stanowisko w Polsce. Jeżeli te nasze roszczenia będą wyartykułowane, jeżeli ta debata będzie w Polsce bardzo szkodziła Niemcom na świecie, to Niemcy z tym przekonani prędzej czy później usiądą do stołu, do rozmów. No ale kij ma dwa końce, panie pośle. Pan mówi o potencjalnie korzystnej zmianie sytuacji politycznej w parlamencie niemieckim, ale no, nie brak było wielu takich gestów typu kokolacje, spotkania. Nie wiadomo, jak takie działania będą prowadzone jawnie lub niejawnie, ale Niemcy mogą się zaangażować w kwestie zmian politycznych w Polsce. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że Niemcy od lat się angażują w próbę zmiany władzy, tak? No widzimy, jakie formacje są sponsorowane przez Fundację Adenauera i wiele, wiele innych niemieckich fundacji. Widzimy aktywność niemieckich portali czy gazet atakujących i w kampanii prezydenta Andrzeja Dudę, czy portali, które dzień po dniu atakują polski rząd, polskie wartości, polski kościół, polskie interesy narodowe. No jakby to chyba ktoś, kto ma trochę oleju w głowie, widzi, że te media niemieckie, one nie służą polskiej racji stanu, a wręcz przeciwnie, one cały czas jakby grają na w pewien sposób jednak zmianę układu politycznego w Polsce i powrót tych, którzy byli, tak? A ci, którzy byli, no po prostu za paciorki, za wisiorki w Unii Europejskiej sprzedają i sprzedawali polskie interesy. To są bardzo poważne odznaczenia i medale, panie pośle. No, potrzebnie pan tak sobie z tego kpi. No, medale Adenauera pan, to, i chyba innych jeszcze to są, ludzi zaangażowanych w zniszczenie interesy, Polski. Interesy państwa polskiego, to wie pan, jakaś tam emerytura dla Tuska, to są paciorki, tak? No a za tą emeryturę Tusk sprzedawał po prostu polskie interesy przez lata. Panie pośle, tak bardzo krótko i zwięźle, w trzech zdaniach, gdybyśmy uzyskali 800 miliardów dolarów, to na co uważa pan należałoby je w pierwszej kolejności wydać? Ja jestem przekonany, że jeżeli tak się stanie, a wierzę, że tak się stanie, to powinny powstać po prostu fundusze, po pierwsze zmierzające do odbudowy jakby naszej edukacji, czyli system grantów, szkoleń, odbudowa oczywiście infrastruktury, drogi, mosty, autostrady. I myślę, że przede wszystkim właśnie różnego rodzaju działania, które wiążą się z modernizacją naszej gospodarki. Właśnie to wszystko, co będzie zmierzało do tego, żeby nasza gospodarka była jak najbardziej konkurencyjna. No, czyli wszystko powinno jakby iść w kapitał ten ludzki, w kapitał ekonomiczny, gospodarczy, który będzie budował z Polski kraj po prostu przyszłości. No jak widać więc temat odszkodowań i reparacji zamknięty nie jest. Cieszy się ogromnym wsparciem Polaków, ale dla podjęcia poważniejszych działań w tym względzie niezbędne jest w pierwszej kolejności szersze porozumienie i konsensus ponad podziałami politycznymi w Polsce, którego chyba do tej pory brakuje. Nie należy chyba jednak tracić nadziei, że takie porozumienie jest możliwe i uda się Polsce uzyskać jakieś reparacje, jakieś zadośćuczynienie za te ogromne straty, które nie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Moim państwa gościem był pan Arkadiusz Mularczyk, poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, panie pośle, za przybycie do studia. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam pana rektora i państwa. Realizatorem programu była pani Ewa Redel, wydawcą Jacek Frenzel. Żegna państwa Piotr Gontarczyk. Zapraszam na następne spotkania w Klubie Trójki. Thank you.